سورته رات اتم آیات دویم رکوع دا د دیالسمه پاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سورة رات کې نفذ شرف دعا مقصد د سورة رات نفذ شرک فی دعا چې لایق در آمدد کې دلو صرف او صرف یو الله دی او په دې مسله درې ماخذونه ذکر کوي یو سوال لسم آیات کې لہو دعوت الحق جادر شم آیات کے قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ متاب بیا پدریم زل سورت کے شپک دیر شم آیات کے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بھی الیہ ادعو و الیہ مآب او سورت کے پدے باندے دلائل پیش کئے چو گرا خالق زیما دبر اوقت نظام چلولو والا زیما مزدے زینا نور دلائل پیش کئے اتم آیات ندویم دلیل عالم پارس زیما پویا پارس بان زیم دمور پکے ڈکے دنا نرد او کمادا موزکر دے او کمونس دے نیک بخت دے او کبت بخت دے کد لگ عمر دے او کد دیر عمر دے باغی پو یزیما اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیز الارحام وما تزداد وکل شیئن عنده بمقدار دارنگی ورپسی آیت دو لسم کے متصرف دا یو لسم آیات کے حافظ دار سزیم ساتن کے دار سزیم لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ انسان لرا مخک رستو کی دن کی فرشتی دی مخک ردنا یعنی او رستو ردنا او حفاظت کیا فرشتی دد انسان پا حکم دا اللہ نمحافظ دار سزیما بیا دولسم آیات کې متصرف دار سزیم هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال متصرف زیما متصرف دار سزیما مسافر او هغه مقیم چاغه تملری نو د اریو متصرف زیما مسافر ویرا باد و باران را روان دی ځان آبادو تو رسوما مقیم و سخت گرمی دا فسنو چیوی اللہ با بارانو کی وریض راغلی دا او پینزم دلیل دیالسم آیات کے طول مادر محتاج و یسبح الرعد بحمده والملائکتو من خیفا والملائکتو من خیفا پاکی بیان رات فرشتا پا حکم دا اللہ او فرشتے ټوله په يرد الله او مل غادي حمد سناوي ټول د الله حمد سناوي نو مسله توحید په سوال لسم کې په تفریق الله هو دعوت الحق خاص الله الله چغز اشتیا او دا حددین ننني سبق زمنګ مقصد دی چې له هو دعوت الحق او پاغه دلائل اتمات الله يعلم الله خفيږي ما پاغ بچي تحملو چ پورته کوي کله انسا هر یو زنانا چې زنانا د مور په ګډه کې چې کم بچي دي نو الله په خفوي وما تغيز الارحام او پاغ بچي باندې چې کمي ما رحمنا دمادو چې کمي رحمنا دمادو کمي رحمنا دمادو د خپل عمر تبعنا چا کم پیدایشی د شپګو میاشتو دوو میاشتو پیدایشی او ما تزدادو او خپلې پاسبانه پا بچی تزدادو چې زیاتې د عمر تبعنا کلا کلا د خپل عمر تبعینا سیوا زمانه کې پیدا شي لکه د دریو کالو په عمر کې پیدا شي د سلور کالو په عمر کې پیدا شي زحاک ابن مزاحم چې کلا پیدا شو نو په غاخونی خنداوا څنګه چې پیدا شو نو په ګرځې دوش ځکه ها سلور کالو په خماشم خامخا ګرځي نو غاخونی شو او په ګرځې دوش نو دا خو خدا الله دا کله د شپه غوډو میاشتو پیدا شل په شیشو کې بند کی تر خپل حد میاد پوری شیشو کې بند وی چې کله غمیاد پور شي نو به د شیشین روباسي الله وې د مور په ګډه کې چې ماشوم سوره زمانه تیرې نو داغه زمانه په تیرو لوبان دي سو پوي دي یا الله نو وکل شی ان عنده بمقدار نو ار یو شی د الله سره په خپل اندازې دي نو چې په دې عمر پوه دی نو پاغ درې او تیاروم پوه دی لکه صورت زمر ګورې تاسو صورت زمر درشته ما پارا ال تعالی سوې فی ظلمات سلاس درشته ما پارا صورت زمر شپه ګمایت دی خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج پیدا کړی الله تاسو د پاره د ډنګرو ناته قسم جوړې یخلقکم فی بطون امهاتکم پیدا کړی تاسو لپاره پګیډو د میندو تاسو کې خلقن په پیدای سره من بعد خلقن پس د پیدایشنا فی ظلمات سلاس پاغت یارو دریو کی یو تیار د مور د گیڑی دا د گوڑ گیڑی دا بل تیار داغا پریوان دا او بل تیار داغا بچدان دا یو د گیڑ تیار دا یو د رحم تیار دا او بل د بچدان چې هغه بچې په کوم پردو کې پټ دی نو پاغدر یو تیارو کې ها په بچی باندې پوه سوګ یو الله نو چې پاغه پوه دی نو داغه په عمرم پوه دی پاغدر یو تیارو کې ماشوم باندې او داغه په زمانہ داغه په عمر زیاتی او په کوم واری باندې پوه سوګ دی یو الله دا ما شوم په خوراک باندې پویم دی یا والله چې دې څنګه خوراک کوي دې سوره خوراک کوي د لکم خوراک کافی دی فی ظلمات سلاس ذالکم الله ربکم له الملک نو دا صفاتونه ول الله تاسو رب دی نو له الملک نو دل له اختیار نو چې الله د مور په ګډه کې د ما شوم په خوراک او په عمر او په اختیارو خبردار دی نو ظاهری په ژوند د هر چا معاملات وبانه هم خبردار دي په فایده او په نقصان هم خبردار دي ها پور کولو په من کولو هم خبردار دي دیوی نه مال افلانه بچي اور کئ مال افلانه گزنخه کئ مال افلانه فدرا کئ نا اغه ماشوم چې پتیارو کې پټ دي د مور په ګډه کې رحم او بچدان کې دي داغه په عمر باندې داغه په خوراک باندې داغه په پیدایش باندې پوه وسوګي یو الله نو ظاهری په اریو سیز د دنیا پوه هم یو الله دی نو لا اله الا هو نشته بل حاجت پر کولو والا بيد الله نه مشرک راغه نه دی وی زموار دی وتا سورته رات ویلو تا سورته زمر ویلو الله یعلم ما تن مخلوق روان دی سو په یو دربار باندې سر کته کوي سو په بل دربار باندې سر کته کوي سو کیو پیل روان دی سو بن مولا روان دی سو تا وزګل روان دی که یو انسان قران ویلې وې نو چر باغد پیرانو لار نه و خپل کړي چر باغد زیارتونو دربار نو دا اولیاء لار نه و خپل کړي په دې طریقه چې دی ذمہوار دی زیموار او پوی والا سوگه یو الله الله یعلم ما تحمل كل انسا وما تغیز الارحام وما تزداد سورۃ فاطر مغوری سورۃ فاطر کوي الله وی چکم انسان سور عمر تیرې د مور په ګډه کې وما يعمر من معمر یو عمر ورکړی شوی لرا عمر چې سور ورکړی شوی نو پاره پوه صرف یو الله دې دو اشتمت پارا سورت فاتر آیات نمبر 11 یولسم وما تحمل والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا الله پیدا کړی تاسو لپاره د خاورینا بیا د یو ساس کې وبونه بیا ګرځولي تاسو لپاره ازواجن جوړي بیا د له جوړي پیدا کړی وما تحمل من انسا ولا تزع الا بعلمه ان پورته کوي یو زنانا او نیزه گئی انی پیدا کئی الا بعلمی مگر په علم د الله کې چې د مور په ګډه کې کم بچې دے او سور زمانه تیر یو کله پیدا کی نو پاره پوه صرف یو الله دے وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب عمر نشي ورکول یو عمر ورکړي شی ویلرا عمر نشی زیاتولې یو عمر ورکړی شی ویلرا ولا ينقص من عمره او نکمول شی د عمر داغنا عمر تبعی داغنا فی الا فی کتاب مگر ټول پهلم د الله کی دی لیکه پدې څوک پوهه دی یو الله راشد صدقه نو ان شاء الله ستا عقیده به بالکل صحیح شي نو چې ته د دې سورته را ده د سورته فاتحه د سورته زمر د آیا اسوې ز علم کومه تا د قران علم کړو از خلک علم د مدرسو کې سبقونه وي اصل سبق د قران د توحید او د سنت او هغه د من نو خلې دا مدارس خو جوړو د دې لپاره چې زمونږ عقاید سم شي زمونږ اعمال سم شي زمونږ قران او سنت د شي لازم مدرسو ته قران او سنت به کشته ده نه صرف دوره دي چې صرف اخپل مقصدونو د پاره دي نه اصل مقصد د توحید او د خلق او روح کلو د شرکیات او نه د بدعات او نه د ګندګیرو نه اخرج من الظلمات رو باسه خلق سوره فاتور پسې سوره ابراهیم وګورئ تاسو ما پیغمبر صلی الله علیه و ما پیغمبر لګره او پنځم آیت د سوره ابراهیم ور پسې سوره ده ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا پتا کې لګلې ما موسی علی السلام په خپل حکمونو باندې پسې لګره ان اخرج قومک من الظلمات الى النور چرو باسا تخپل قوم د تیرونا الى النور رڼا تا وچته منګه ځان ته د پیغمبر وارثان وایو ودا علما د پیغمبرانو سری وارثان دي چې پیغمبر کم کار کړي دي نو هغه کار وکړه ما موسی عليه السلام په دې لګلو ان اخرج چرو با خپل قوم د تیرونا ال نور رڼاتا نو تم خپل مقتدیان خپل اهل او عيال خپل بچي خپل خلک د تیرونا روبه خپل تیرو کې ډوب روانه او مقتدی سره با چې د تیرونا او خداسي امام ځان له جوړ کړي چې من صرف کته پورته کوي مو له داسې امام باندې غوې دي وي استاد منګه سکو منګه له داسې یو ها امام په کار دی چې منګه سکي کته پورته کوي الحمدلله زمون کې چنه او طالبي اب منظم کوي او هغه د قران او د سنت د خلکو اصلاح هم کوي وای دا معصوم دی الکه عبد الله بن عباس معصوم او نابالغ په صحابو کې نبی عليه السلام په خپل شورا کې ځان سره غسته وشه ځکه هغه کې قابلیت او ان اخرج قومک من الظلمات الى النور چرو باسا خپل قوم د تیرونا الى النور رناتا التوي وكل شيء عنده بمقدار ار یو شی د الله سره په خپل اندازې دی په خپل مقدار دی چې د الله سره ار یو شی په خپل مقدار په خپل اندازې دی هلک سورت حجر وګورئ تاسو الله سره ار یو شی په خپل اندازې دی یوشتم آیات سوال لسمه پارا 21 نمبر آیات و ام من شیء الا عندنا خزائنه نشته یو شی مگر من سره خزانه داغی دی اصل داغی دی نو چې د ار یو شی خزانه د الله سره دی نو په کار چې د خزانه ار چاله ورګی داغه په څه کمه راځي نو جواب وما ننزله الا بقدر معلوم نرالی گو منگا داغ خزانی دا براو دا کتنا نور کو منگ دی خزانو لرا نرالی گو منگ داغ خزانی الا بقدر معلوم اگر پاغ انداز مقرر باندی چه سمن یو انسان تا داغ ضرورت وی داغ مناسب سی زغل زور کما او کنا سواوال اوکم نو لبغو فی الارد زماو حضر په خلکو زیاتې دي په خلکو ظلم دي په خلکو سرکشي ده د خلکو حصے والی مال والی لبغو فی الارض دی په بغاوت کړي په زمکه کې الله ته پته ده ها وکل شینن دو بمقدار دا وخت مختصری کې نه چې په یو یو آیت تاسو ټول د قران غایتونو راوړم تاسو عالم الغیب والشهادۃ الکبیر المتعال حضور د دنیا حالتونو دغه سری الله دې زموږ د دنیا مسائل موږ ته آسان کړي هم کول غواړي منډه تللی دی عالم الغیب والشهادت الکبیر زکه هو امام بخاری خپل خرج هغه پچا کا خپل استادان اته پته و چې دا فارغ البال وي د ایو شی د دنیا د مشاغلونه نو د دین رسایب مخلوق ته خپي نو چې دلته کړه دې خپل نه شه بادا کړ استاد کې بس هغه چې کمی هغه نه ګړبړ شي عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال پوی پاغ پټو سيزونو باندې د مخلوق نه دانه چې د الله نه پټ دي نه عالم الغیب دې باندې ځان پوی کوي ا پوی پاغ پټو په کارو باندې نو د الله نه پټ شته نه د دې عالم الغیب معنا دادا چې پوی پاغ سيزونو چا غپټ دي د مخلوق نه او پویږي پاغه سيزونو اشادته چا کار دي مخلوق ته ایک قدم مخلوق نه پټ دي عمل لا ته کار دي او چې مخلوق ته کار دي اخواشهم الله ته کار دي الکبیر المتعال چلوي ذات دي المتعال ډیر چته ډیر بلند پد بعد مخلوق د خیال باندې د مخلوق خیال هغه ته رسیږي نه او هغه دلوي ذات ته سواء منكم من سر القول ومن جهر به برابر دے په علم د الله کې هغه دا خدای لن ترجمه زمنګ دا سه ترجمه ده الحمدلله چې دی ترجمه سره مختصر زمنګ هغه مقصد حل کیږي یته تفاسیر کوله دا چې تاسو به نه ملاوي او دې پګړه نه اورګړ لږ د سکندری په مطالعه او کې خدای غواړي چې په یو یاد مقصد باندې پوهشي ډیر ګران کار دی از پوهه خلکو کار دی موږ دا څه وایو چې دا عام فهم وي خلک په پوهشي معنام ها هغه ته ملاو شي سوا انده بلس کار ترجمه وکي خو ترجمه نشي کولای لس کار به وې سبب ګناه خو په دین نه پوهیږي تقریر څنګه وکم بیان څنګه وکم در څنګه وکم سوا ان برابر دی فی علم الله برابر دے پیلم دا اللہ کے من کم باز استاسونا آغا سوک اصر دل قولا چه پتیوی نا لرا او پاغا چا چه بزور وارے کی بھی پتیوی نا مقصد دارے اللہ تا برابر دے آغا سوک چووی نا پتی دا پلزان سر پڑکی او آغا سوک کم اللہ تا برابر دے چه پووی نا بزور وارے کی خلکو تیوی الله ویک استاسو نو سوک یو وینا چاته کار کوي نو امزه په خبره ما او کو سوک په خپل کې پټ ساتي نو امزه په خبره هم داله ما ته یو شی دی خوږه کنه برابر دی په علم د الله کې منکم باز استاسو نا هغه سوک دی چې پټ وینا د مخلوق نا په خپل کې الله امزه په خبره ما و من وا سوکم برابر دی چپ زور والے کی بھی پدے وینا باندے سورت انعام دریم آیات کی تیرشیو وہو اللہ فی السماوات یعلمو سرکم و جہرکم دریم آیات اپی لکھا یعلمو سرکم و جہرکم و یعلمو ما تکسبون ومن ہوا او برابر دے پہلم دا اللہ کے من حغسو کو ہوا چاہا مستخفن پٹی دن گرے بلیل دشپے و ساربن اوتلن گرے بن نار درزے اللہ وی کدشپی سو پٹ دے پخپل کمرہ پخپل بستراؤ کمبل کے دشپی پٹ دے او درزے گرزی دن گرے احکارا نو اما تدوال یو شیری دوال ما تدخکارا ستاسو نه پټ دی په کمره کې پټ دی تا ته پته نشتا ها په دې کې فلانه څه شه دې کې دلان دی بیا بس ما ته پته نشته نو علاوه کته په ارزه کې هما او بل یو کس کاری نو ښکارا او پټ ما ته یو شه دی تا اوس یو شه دی بل دلیل لهو معاقبات من بین یده و من خلفی یحفظونه من امر الله قران کو سوچ کوی قران سره مینه ساتي لگاو ساتي سازلونو کې بالا ملغلر د خپل کتاب پیدا کړي شوق او مینه و پیدا کړي تاسو لهو معاقز ذکر نن د خلقو د قران سره وي مله قران درس کړه خو اچاله دا چې دا خبره سوکې ده قتل قران نه ورزي د قران سره مینه شوق نشته ها لهو معاقبات من بین یده و من خلفی یحفظونه من امر الله د دې انسان د پاره مخکې کیدون کې دي مخکې رستو کیدون کې دي من بیان کړي څنګه ان من بین یده مخکې د انسان نو من خلفی او رستو د انسان نه څه شی دي مخکې رستو فرشته الله مقرر کړی دی د هر انسان د پاره مخکې او رستو فرشته څنګه مقرر کړی دی سورته قاف وګوره او پسې مقرر کړی دی ناغم وګورا ما یلفظ من قول الا لته رتیب النتید هر یو انسان چې کوم خبره د زړه نه وباسي اول سمات د سورته قاف شپږشتم پارا سورته قاف آیات نمبر 17 اول سم اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد كلا چې اخلي او دعا غستون کې فرشته كلا چې اخلي او دعا غستون کې فرشته عن اليمين د ښي طرف نه او عن الشمال او د کس طرف نه قعيد هغه دیناستي اول سمايت سوره قاف 17 اذا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ګور خيو کس طرف تا مخي او استبداد قران قیدل مخي من ویلو چې دو ذکر کی نو د په قیاس کی یو ذکر کی نو بل په قیاس کی خيو کس طرف ته خو اسم مقرر دي خو مخي او رستو په قیاس کی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب نتيد نغورځي یو وینا مگر دا سره وی ساتون کې تیار توخلین یو وینا لانی وکړي چې فرشته او ته تیار ولاړ یو غلګي اوس ناشتي مسم موجود ناشتي یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم بشک الا نبد حالت یو قوم ان الله لا یغیر یحفظونه چه حفاظت کیا فرشتے دے بندا من امر الله به امر الله په حکم د الله لکه حدیث کرا جی د هر انسان د پاره الله یو هوا فرشتي دي چا کرام الکاتبین د لیکلو فرشتي دي او د سره 24 غنتی موجود نه جدا کی نور کې سمدا سي فرشتي دي هغه د پاره د حفاظت دي بنده سرا چدا سه حالت تو ناراضی نو هغه فرشته دې بچکی د مصیبت نه په حکم د الله هو چې کله یو انسان ګناو کې نو الله فرشتو ته حکم کی تاسو د دې انسان نه بتور حفاظت لري شي دا سه مهربان بادشاہ دې بغیر د پیسو بغیر د روټي او د چیو انسان لا الله گاډ مقرر کړي بطور فرشته بطور حفاظت د دې وزیر سره لوی افسر سره گاډ شتا چې روټه غور کوي تنخواه غور کوي کله کله دا غینه گزارو کوي هغه لاله چواخلي ها حلان کې الله د دې هر انسان د پاره فرشتي بطور حفاظت مقرر کړي خو چې کله دا انسان په بد عملی شروع شي او نقصانونه شروع کی الله فرشتو ته وي هغه فرشته د حفاظت چې تاسو دنه لری شي نو چې هغه دلیل شي نو مستحق د عذاب وګرځي بیا ارزه ټکر خوري کله د یو نه ټکر خوري کله د بل نه ټکر خوري کله د ازته سبب دو عذاب ګرځي دلې دوی د ګناهونو نه چې کله یو انسان د ګناه په کار کې ناراضي نو الله هغه محفوظ ساتلې یره و اکسیډنټ او شپ لاړې په بالکل محفوظ شو لاړې مر شپ لاړې دا ماشوم بالکل ټر د لاړ نه راځي بچ ماشوم ګناه نه دا کړې حفاظت فرشتي مقرر زړه ټر نه دی خوا کړې مقرر دی یا کوم انسان چې پاکي کوشش کوي د پاکوالي پاک یو انبیاء علیه السلام نه کم سے کم باجه کوشش کوي نو الله هغه د داسې حالتونو نه بچ کوي د فرشتو په ذریعہ باندې او چې کم بدملي نو ارزه کې ککړی بیا ان الله لا یغیر ما بقوم بشکل نہ بدلی حالت د یو قوم لا یغیر نہ بدلی الله حالت د یو قوم لا یغیر نہ بدلی هغه حالت چې کړي په یو قوم باندې حتا تر دې یغیر چې بدل کدا خلک هغه احکام به انفسهم چې لازم وو په نفسونو دا غي باندې الله وی چې کله یو انسان د الله احکام ندي بدل کړي نو الله وی داغه هغه حالت زنب دوم د نیکملي داغه حالت زنب دوم د مالداري پاره به پات کومه خو چې کله یو انسان هغه د الله احکام پریری نو بیا الله دا خلکو حالت بدل کی لکه نن زمنګ حالت بدل کړي دي د قصاله په طرف روان کړیو نن زمنګ حالت د ګرمۍ داسې طرف ته روان کړیو دا د کرونا په شکل د عذابونو په شکل د نباران په شکل د منګای دا ځکه چې د خلکو احکام د الله بدل کړی د الله کتاب پر خوده لري د الله دین پر خوده لري لکه د سبا والو حالت وګړه لقد کان لسبا ان فی مسکنهم آیا چاغی د الله هر قسم نعمتونه ورکړو خو فاعرضوا هغه اعتراض وکړه الله وی فارسلنا علیهم سیل العارم ما په هغه سیلاب د بن مضبوط هغه پر اخلاص کو او تباہ و برباد شو چا چې ناشکری کړل چا چې د الله احکام بدل کړی دي نو الله پاغه نور عذابونه بیا مسلط کړی دي ها چې الله ها بچاوانی یو حالت نه بندې چې کړی دي خوشاله و اذا اراد الله کلا چې اراده وکړي الله سورته انفال وګوره تاسو التم د دې قسم بیان کړو سورته انفال آیات نمبر 53 لسما پارا سورته انفال آیات نمبر 53 ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتى یغیروا ما بانفسهم ندی الله بان الله بشکل لم یک ندی مغیرا بدلون کے نعمتا یو نعمت لرا الله د یو کس نه یو نعمت ناخلی عہدت ناخلی بادشاہت ناخلی مال او دولت ناخلی انعمها علی قوم چکړی الله دا نعمت په یو قوم باندې چر الله په یو قوم یو نعمت خوشحالی راوستي نه الله داغه نه خوشحالی نالی حتا یغیروا ما بانفسهم تر دې چې بدل کړي هغه احکام بانفسهم چې لازمو په نفسونو داغه باندې چاغی احکام د الله بدل کړه ها نو الله دې بیا غ نعمت علی هغه قوتونه دې الله نالي چې الله دې لور کړی خو هغه قوت د لپکار دا چې په تابعداري د الله او د پیغمبر کې خرج کړي ناغه قوت د خرج کړه په تابعداري د شیطان کې نو چې په تابعداري د شیطان کې مالو لگاو خپل خواهشې و لگاو خپل شهوت و لگاو خپل وخت و لگاو نو الله دې د خوشحالي او د نعمتونو سيزونه والی بیا زو الله و تاسو خدا مناسب نو چې تاسو وکړه یا نبل الله یو نعمت چې کړی دی لرا یا ها تر دې چاغي بدل کیا احکام چې په نفسونو داږي با موږ له پکاردار چې موږ خپل قوتونه مالونه وختونه په تابعدارۍ د الله او د پیغمبر ته ولګو هو کله شیطان په تابعدارۍ ولګو نه لا وندا خوشالیا نه یوه دې مزید ابرانوالي بیا ها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا او کلا چرا دو کلا په قوم باندې سوء اند عذاب د بدی کلا چلا یو قوم تباکی نو فلا مرد له نو به واپس کدل داغه د پاره د عذاب نه عذاب دا غنه بیا سوق نشو واپس کوله وما لهم من دونه مموال او نه بووی دا خلکو لرا به دالانا مموال سوق تصرف مموال سوق مددگار چې به زمان اخلاص کی پوجا چې کله زه د یو قوم یا د یو انسان د بدی اراده وکم د تبای ناغه بیا زمان سوق بچکول نشي اب یا زمان سوق خلاصول نشي او ګراولوی بادشاہان چې داغې نه سو نقصانونه شو هغه د الله په گرفت کې راغلی دي سره د بادشاہه نه سره د مالونو دولتونو نه نن د الله په عذاب کې رسار دي او گرفتار دي سو کې بچکولي شي هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال سرورم دلیل متصرف دار سزیما الله غزاته چې خی تاسو ته البرق پلق پلوق پرېخنا پلوک پلوک راشي خوفن د پاره د یاري د مسافر چې مسافر ځان یو سایډ تکي چې باران نو غلې او سلې طوفان را روان دي وتمان او د پاره د تمیدا باران د مقیما چې باغونه دي فصلونه دي او چې کېدو والدي الله به باران نو کې نو دا به ختم شي وينشئ الصاب الثقال او پورته کوي الله هغه ور یزدرني جوړی الله هغه ور یزدرنی په بوبانی ور یزدرنی کی په سواری په بوبانی په پکې واچي لکه رستو لاروان دی لوا ورسلن یا لوا کیا باذون راولی ګو نو پاغه ور یزو کی بو اچوما لوا کیا وبا چون کی په ور یزو کې ويسبح الرعد بحمدی والملائکه سرت لایل بلق بلق والا زیما باران و رول والا زیما وریزو کی اوبا چول والا زیما بادون رالی بلو والا زیما دست سوکشتا چه دا کارو نو کی او دیگه سوک باران کنه دا سور گرمی دا او دیگه سوک باران سوکی اخوال دا پیدا کی کنه ویسبح الرعد بحمدی والملائکت من خیفا او پنزم دلیل پاکی بیانے ویسبح الرعد پاکی بیانے رات فرشتہ به حمدی په حکم د الله رات یو فرشتہ دا چې الله مقرر کړی دا په دې ګل ګل باندې ګروزونه ورسره او دی وریځو نه راخلاصې راغل ګل ناره چې ګروزونه هباج خلک په ګونو کار کوي کنه دا هغه فرشتای چې کوم مقرر دی په اوا په فرشتو مقرر دی نو آغا وریزولا گرز را اخلاس کی دا غین آواز کی خیلی بی حمدی سره دو حکم دا اللہ نایا پو حکم دا اللہ والملائکتو فرشتی من خیفتی دیر دا اللہ نلگیا دی دا اللہ پتاب داری ویرسلو سوائقا سورت نورو گوری تاسو یو سلوی خایات سورت نور اکا یو سلوی خایات اتلسم پارا سورۃ نور آیات نمبر دے 41 علم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات امرغانم غلون کی د خلو ور یزو پاکی بیان ی اللہ لرا اسمانونو والا زمکو والا او مارغان پاکی بیانې کلن قد علم صلاته و تسبیحه نو د مارغانو په صفای او په حمد و ثنا الله څخه خبر ده نه پاسمانونو په زمکو په حمد و ثنا الله څخه خبر ده نو جواب کلن هر یو قد علم هر یو په توحید باندې پوی ګل صلاته په بل نداغ په عبادت داغه او تسبیح او په پاکی داغه چې اسمان څنګه زما پاکی بیانې زمکه څنګه زما پاکی بیانې دغه مارغان څنګه زما پاکی بیانې الله عزت ال یو په پاکی په حمد سنا پوېما نو کله په اعتبار د حالت سره او کله په اعتبار د حال سره قال سره ورپسې آیات علم تران الله یجی صحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما وتر الودق یخرج من خلاله بیا وګرځي غل راتنی وریزن ویني بت وقت قصاص کې چروج بدمند وریزنا وَنُنَزِّلُ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ اور علیږي د وریزونو غړونا ها وریزونو غونه څه شي علیږي واوري من بردن یعنی یخه دا غونو غوند یخه یخه واوري علیږي فیصيب به مَیشا پته غونو خونو دالی غونو دالی نلګ لګ واور را علیږي نو دلګ لګ واور نه جوړي غړونا پدې غړونو باندې واور کیږي او دا ښکاریږي تب وی چې دا د واورې غړونه دي او هغه ول کیږي او به ته چني را روانيږي الله ويسرفو د چانه واره چاره ورسه ويرسل السوائق او علیږي تندرونه فیصيب د الله یو نظام دی وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ او رَالِيْقِ تَنْدِرُونَا فَيُسِيبُ بِعَا مَنْ يَشَا او داسې یخی اوبا داسی دا گٹو نا چنی روانے ابل از دازی نظمات اللہ سنو طول پخشیو مخده گرمی دوانے چه منگ لارو سوات ابل از بشام تا مجلس شورا و زمان اجلاسو چنو شاپور کے مرگور ویزو میں نئے دلار نو جامم علم بر زدا سی یک شوم مازل جامې واچولې مې چې دا رښتیا باندې ونلې دا سی یخ یو وي اوا ارس ز ما ختم شو خلک دې سین دې دې س غنده وبدي وي او هو بالکل میداده کو دا غټ نه لوزي غټ نه وبر راځي او دې خالد ته لخته ومن جوړ کړې زې پر دې هغه کې خلک لام باقیده غسل خانه جوړې کړي دا د الله یو نظام دی ټول یخ یو بو چې الله سوق دې بډیانې جوړې جنټرې لګولي وتا سوک لامی سوک تیوبولی ویرسلو سوائقا فیسیب بیا من یشاو اور آلیگی تندرونا نور سیدہ تندر چالے چکو غجی وهم یجادلون فی اللہ او دے جگر کئی فدن دا لاکی وو شدید المحال او دا اللہ دے سخت تدبیر والا محال مشتق دے دحیلی نا وزن مفعلن دے مم زائد دے دا اللہ دے سخت تدبیر فمانا دا تدبیر سرا او یا محال مشتق دے دا حاولی ندے فمانا دا طاقت سرا وو شدید المحال او دا اللہ دے سخت طاقت والا لہو دعوت اللہ بس